Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Halvdelen af 2023 er lige ved og næsten gået. Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad har overrasket mest? Og hvilke tendenser rører på sig fremover? Det tjekker jeg med mine to gæster i studiet i dag. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det, Bodil. Teknisk analytiker og fast medlem af Millionærklubben og med investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen. Velkommen til dig også, Per. Tak skal du have. Der var ikke så meget at råbe hurra for på det danske aktiemarked i går, Lars Persson. Er humøret blevet lidt bedre her til morgen? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, fordi de amerikanske futures hænger jo stadigvæk en smule med mulen, så vi kan ikke rigtig komme i gang, og det er sådan blandet landhandel af store aktier, der taber lidt momentum. Coloplast, Demand, Rockwool, Christian Hansen, Novozymes osv. Så nej, det er ikke blevet helt meget bedre, på trods af solen skinner udenfor. Så vi må nok håbe på, at amerikanske futures eller amerikanske marked kan holde sig sådan oven vandet og ikke dratte alt for meget ned, fordi så bliver vi nok trukket med ned i dyndet. Men et sted, hvor solen altså skinner her til morgen i hvert fald, det er der oppe hos Spar Nord. De opjusterer i hvert fald, Per Hansen. Det har jo været en fin tur for de danske bankaktier igennem 2023. Kan vi blive ved med at se de her gode takter fra finanssektoren? Jamen det kommer an på, hvad du ligesom tænker på, om vi kan blive med, om du der lægger op til, at der kommer flere opjusteringer. 2023 bliver det bedste år for bankerne, tror jeg, nogensinde. Og det gør det jo, fordi at de har medvind på de primære cykelstier, som bankerne gerne vil have. For det første, så har vi fuld beskæftigelse, og fuld beskæftigelse, det betyder på trods af, at inflationen den raser, på trods af, at boligpriserne er lidt under pres, på trods af, at renterne de stiger, som ikke er så godt for boligejerne, så fuld beskæftigelse, det betyder, at de mennesker, som gerne vil have et job, de har gode muligheder for at finde det, og det er godt. Den anden ting, det er jo, at hvis vi kigger 2-3 år tilbage, så sloges bankerne med en negativ påvirkning af rentemarginalen fra de her negative renter, og det er fuldstændig væk. Så man kan sige, at de to ting i kombination, jamen de bonger jo fuldstændig ind på bankernes bundlinje, og de får de bedste resultater, som de har haft nogensinde. Mm. Og så hører jeg altså også, Per Hansen, at der er nogen derude i markedet, som begynder at spille den her grønne omstilling, som vi har i gang. Altså, at der skal investeres rigtig meget ind i den grønne omstilling i de næste år fremover. Det er der altså nogen, der spiller ved at simpelthen købe bankaktier, finansaktier, fordi at, hvis der skal investeres meget, så skal der lånes flere penge. Giver det mening i dit hoved? Nej, det gør det faktisk ikke. Det er for langt ude. Ja, det synes jeg. Det er jo ikke, fordi jeg vil skose dem, der har den idé. Dem, der har en idé, de skal jo løbe på den. Men erfaringerne viser fra et langt investeringsliv, det er, at du skal gå ind og gå til stål der, hvor du har den direkte effekt. Mm. Så jeg skal jo ikke hverken rådgive om det ene eller det andet, for jeg kender ikke investorernes investeringshorisont og risikoprofil, men det er sådan, at hvis du kigger på den grønne omstilling, og jeg håber selvfølgelig, jeg er en af dem, der håber på, at der kommer lidt mere fart på. Jeg synes, vi er bagud, og jeg synes godt, at vi kunne sætte tempoet lidt op. Så hvis man kigger på den, jamen, så skal man forsøge at identificere nogle af dem, der direkte får en positiv effekt af det. Mm. Jeg har bedt jer to kigge på, hvilke aktier I synes, der har været sådan mest spektakulære i løbet af 2023 indtil videre. Det kan både være aktier, som er steget meget eller faldet meget, eller som på en eller anden måde har udmærket sig, og det ser vi altså på lidt senere. Men Lars Persson, en af dem, der havde det svært i går, det var en af de svenske aktier, Getinge. Den fik altså et gevaldigt kursfald, og Sune Solberg i Vitaby i Sverige, han har faktisk skrevet ind om den her til morgen. Getinge kom i går med en vinstvarning, skriver han. Hvordan ser Lars på Getinge lige nu? Og så var der altså også Ayo, som blev hivet med ned af den historie fra Getinge. Kan du ikke lige først sætte fokus på, hvad var det, der skete i Getinge? Ja. Jo, men de måtte jo komme ud og sige, at de har nogle problemer med en del af deres produkter, som har gjort, at salget er lavere. Der er både nogle komponentproblemer, der er noget, der ikke rigtig fungerer. De er simpelthen udfordret ved, at salget er gået dårligere, og så har der været stigende omkostninger. Der er noget med, at deres, det skal være steril, det har de også nogle problemer med i i et af deres produkter. Så der er sådan flere huller lige pludselig i systemet, som gør, at ja, de bliver nødt til at nedjustere. Så det har givet dem øget omkostninger og mindre salg. Så det var meget ærgerligt, og den faldt jo forholdsvis kraftigt på børsen. Og så er det jo klart, så når der sker sådan noget i sådan en branche inden for medicinal, altså varer. Medico? Ja, hvor de leverer til hospitalerne. Jamen så begynder man sådan at tænke, jamen gud, kan det gå ud over andre, og har vi nu sat barn for højt, eller drømmene om, at der skulle være vækst i det her, og det har så Ayo, som leverer trykmadrasser og ting og sager også til hospitalerne, jamen den røg med ned, og Elekta, som også leverer inden til den her sektor, den blev også taget med lidt ned, så det er jo lidt det der med, når der kommer positive nyheder, og det breder sig som ringe i vandet, jamen så når der også kommer dårlige, så sidder man også og kigger lidt rundt og tænker, jamen så må det også hellere lige gå ud over og naboen, fordi så kan det godt være, at vi kravler lidt for højt op i træet, for der kan jo komme nogle dårlige historier. Og det er jo nu, vi kommer til at se nedjusteringerne. Vi har også set en til morgen for et kemiselskab nede i Tyskland. Altså, det er jo nu de der dårlige historier, inden regnskaberne, de første regnskaber kommer jo sådan i anden uge af juli, når vi har taget badedyret under armen og bevæget os ud i den bølgende blå. Jamen, så er det de amerikanerne og svenskerne begynder at tække ind med årsregnskaber, så der er jo nogen, der måske er begyndt at samle nogle tal ind og kan se, hov, der er noget, der er gået lidt den forkerte vej. Det kan vel også være gode tal, Lars? Jo, men indtil videre har det jo mest været, du har så haft bare de danske banker, men det har egentlig været mest et par lidt kedelige historier rundt omkring fra, om at det salget ikke har været helt optimalt rundt omkring. Så svensk Medico, er der noget, du sådan får blod på tanden til at samle op? Er der noget, du sådan tænker, ej okay, Ayo og Elekta, de har jo ikke umiddelbart nogen problemer, som det ser ud, så det giver dig meget god mening at samle dem op her? Jamen altså, Elekta sagde jo allerede i starten af året, i forbindelse med, at jeg var inde i Dansk Aktionærforening, hvor vi skulle vælge nogle svenske danske aktier, hvor jeg sagde Elekta, men Ayo, jamen du skal have noget momentum, så jeg skal lige tilbage og se, jamen er den faldet ud af den opadgående trendkanal, fordi så skal man jo ikke røre ved det, fordi nu kan man jo se min gode ALK, hvor der var med bytte på den øverste post i går, den faldt yderligere, og nu har jeg været med lige siden sidste januar, og dem der kigger ind på porteføljen, de kan jo se, jamen man skal ikke blive ved med at være stedig, fordi en faldende kniv er en faldende kniv, og hvis man tror, den kan jo så falde ud over bordkanten, og det er jo så lidt det, den har gjort nu, og på vej ned mod gulvet forhåbentlig. Så altså, man skal ikke gribe efter de her faldende knive. Vi skal have noget vækst og noget fart i de der aktier, inden jeg går ind i dem. Så jeg skal lige hjem og tjekke, om Ayo egentlig holder den der lille opadgående trend, den var havde etableret, og så skulle jeg måske vente på, at regnskabet kunne bekræfte mig i, at det går rigtigt for den her aktie, og det var naboen, der havde nogle enkelte problemer. Det har vi jo også set, apropos ALK, de har jo en fransk konkurrent, og for nogle år siden så havde de også nogle problemer med renlighed og ordne deres produkter. Der var noget snavs og sådan noget der. Så det kan jo godt være, at en enkelt producent har nogle enkelte problemer, og så er det ikke noget med naboen at gøre, men hvis det nu er hele branchen, der har et problem, jamen så skal man jo blive væk. Så det er lidt det der, man skal holde øje med i øjeblikket, som jeg tænker som investor. Du går hjem og kigger på Ayo, A-R-J-O, hvis man selv vil kigge på den også derhjemme. Lars Persson, lad os blive lidt i det svenske, for der også kom en regnskab her til morgen fra et selskab, som du også tidligere har talt om her i Millionærklubben, Skistar. Ja. Ja, er det interessant lige i PT? Nej, det er det heller ikke, fordi at, jamen, de har haft en kæmpe... De har haft det rigtig godt under corona, fordi der strønede alle svenskerne op i fjellet, og vi kørte også derop. Men nu er vi ligesom sluppet løs på alle de andre markeder, så man kan se, at omsætningen falder lidt, og overskuddet falder også lidt. Bookingerne er ikke så langt fremme, eller der er ikke så meget store bookinger, så der vil jeg også måske lige holde hesten en omgang, og aktien er også faldet fra toppen, hvor den lå i 190 i april-maj måned sidste år, og nu handles den 120, så ej, den behøves du heller ikke at løbe efter. Der skal nok sådan, vi skal sådan ind i det normale gænge, nu skal vi ud på de der markeder, hvor vi ikke kunne komme, da vi var under corona, så måske lige en omgang mere, altså et halvt år, så kan vi måske igen kig på Skistar, tænker jeg. Så den vil jeg ikke røre. Okay. Ellers så er det en morgen, hvor at People's Bank of China igen har sat renten ned. Det er altså på 1-5 års kredit, at de har skåret 10 basispoeng. Det ser ud til, at markedet ligesom havde forventet lidt mere. Eller også bliver markedet bare nervøs over, at det i virkeligheden går så dårligt i Kina, at man er nødt til at sætte renten ned gang på gang ude i den region. Aktierne falder i hvert fald derude. Og så er der Alibaba, som skal have ny CEO. Eddie Wu afløser Daniel Zhang. Der er altså også ændringer i bestyrelsen. Wu, som var medstifter af selskabet, og PT er bestyrelsesformand i Taobao og Tmall. Han får altså den øverste stol i Alibaba. Per Hansen, holder du øje med nogle af de her kinesiske selskaber, og hvad der sker, og sådan et direktørskifte i for eksempel Alibaba? Det gør jeg da. Jeg forsøger at holde øje med alt det, som investorerne de finder interessant af Alibaba. Er jo blevet hjemsøgt af de 40-20 røvere, kan man sige, hvis man kigger på aktiekursudviklingen de sidste 2-3 år. Alibaba var jo sådan en mellemstor aktie i Nordnets portefølje. Ikke en meget stor udenlandsk aktie, men det var en af dem, som man jo kan købe på en parallelnotering i USA, og en af dem, som man faktisk holder øje med, fordi den har måske lidt reminiscens af noget andet i USA, som er ret stort. Man må bare sige, når man kigger på de kinesiske aktier, så er der ikke ret mange steder, hvor jeg kan identificere en større politisk risikopræmie, end der er der. Hvis man kigger på den måde, hvor aktien er trykket ned på, og kigger på den måde, hvorpå aktierne på daglig basis bevæger sig, jamen så er der jo, altså, ja, der er ikke ret mange steder, hvor jeg kan finde, at kurserne bevæger sig lige så vildt, uden at man kan sige, at det er 100% relateret til indtjeningsudvikling. Så Kina skal man ikke grine af. På den anden side set, så er det også sådan, at hvis det er sådan, at vi alle sammen i verden sidder og kigger på, at vi er bange for konsekvenserne af høje renter og stigende renter, jamen så er Kina jo et af de steder, hvor man kan stimulere en hel del mere. For i Kina, der sidder man jo ikke så meget og kigger på stigende inflation og stigende priser. Der kigger man mere på, at investorerne og forbrugerne og indbyggerne er lidt skuffet over væksten i Kina, og sikkert også politikerne, efter åbningen af covid-19, og der kommer man altså ikke til at hæve renten dramatisk. Der kommer man formentlig snarere til at stimulere. Så hvis det er sådan, at det er de tanker, man har, jamen så er Kina jo det modsatte billede af det, som vi ser i Europa og USA. Det var ikke nogen anbefaling. Jeg kender jo ikke investorernes investeringsprofil. Hvis man, men så kan man også lige kigge på det kinesiske indeks, for det er jo faldet altså helt ud af sengen i forhold til mange af de andre indeks. Så jamen, man kan jo håbe på, at den der stimulering vil gavne den indlandske efterspørgsel. Og der er jo rigtig mange indlandske aktier i det kinesiske indeks, som man også har set i Indien for eksempel, der bare har rullet derud af de sidste 2 år. Så man kan jo håbe på, at der sker noget i Kina der. Det kan man. Masser af de store internationale finanshuse er altså ude lige for tiden og nedjustere deres forventninger til den kinesiske vækst, så man skal måske passe en lille bitte smule på. Hvis man interesserer sig for kinesisk økonomi, så tillader mig bare lige at anbefale at gå ind og læse Berlingske i dag. Ulrik Bieren har en udmærket kommentar til lige præcis det. Det er altså deres økonomiske redaktør Ulrik Bieren, der har skrevet om kinesisk økonomi og hvordan fremtiden ser ud for den. Ja, jeg skal også lige huske at sige, at hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du velkommen til at skrive til os på 42 42 03 21. Send en sms og start beskeden med Mio, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg kan sende den videre til Per og Lars. Men altså her, 6 måneder inde i 2023, der er altså tid til at gøre en status på, hvad har overrasket, hvad har set godt ud, hvad har set mindre godt ud, hvor er vi egentlig her sådan halvvejs igennem investeringsåret. Og Per, jeg bad dig om at sådan finde 3 aktier, som på en eller anden måde har udmærket sig. Du har også fundet en fjerde, som har gjort det rigtig dårligt. Lad os starte med dine 3 sådan gode historier. F.L. Schmidt er en af dem. Hvad er det, du ser, der er spændende i forhold til det første halvår af 2023 i F.L. Schmidt? Hvis man skal kigge på F.L. Schmidt de sidste 11 år, så kan man tage de første 10 års ørkenvandring, og så kan man tage det sidste gode år. Så det er jo 10 plus 1. Så fra 2012 til 2022, der afløste Thomas Schulz, afløste Jørgen Huno Rasmussen, Mr. F.L. Schmidt, som var rigtig god til at sætte nogle forventninger op, som han kunne indfri og overgå. Så kom Thomas Schulz, og han sad lidt fast i cementen, fordi det var lidt en udfordring at få den her store konjunkturfølsomhed og den overkapacitet i industrien, få den væk, og det var svært at få tilpasset F.L. Schmidt. Nu ser det ud som om, at F.L. Schmidt kommunikerer og forventningsstyrer på en anden måde. Nu ser det ud som om, at når F.L. Schmidt gør noget, når de siger noget, så gør de det. For hvis ikke de kan indfri det, som de siger, så tager de konsekvensen, og det vil egentlig sige, failure is not an option. Og jeg tror, det er noget af det, som investoren har købt ind på. Man har i alt for mange år set F.L. Schmidt gøre den her ørkenvandring, hvor man skulle have noget nyt cementudstyr og bygge en fabrik langt væk fra Alfa-vej, men de er aldrig nået i mål med for alvor siden 2012 at få forløst potentialet. Jeg ser første halvår 2023 som svendestykket fra den nye topledelse i F.L. Schmidt, som i øvrigt kom ind fra F.L. Schmidt og som havde sit udgangspunkt i mining, som er 75% af F.L. Schmidt. Lars Persson, du har jo også talt om F.L. Schmidt, og det er jo altså også en aktie, der har gjort det rigtig godt op. 31% her år til dato. Er der mere at komme efter, hvis man kigger på dine tekniske analyser? Jamen, den er i en opadgående tendens, og hvis de får ryddet op og stykket forretningen rigtig sammen, og Thyssen-forretningen bliver en succes, som de har jo tilkøbt her efter, hvor de lige skulle rette den til, inden de afleverede den til F.L. Schmidt, jamen så er der helt sikkert mere at komme efter, og vi taler om den her grønne omstilling, hvor at de kan være med til at hjælpe de her mineselskaber osv. Så jo, jeg synes, det er en interessant aktie, og jeg har også sagt, at jamen, man skulle købe den ved et par givende lejligheder herinde, så det holder jeg ved. Hvorfor har jeg så aldrig købt den i Millionærklubbens portefølje? Jamen, jeg har været så fristet af så mange andre aktier, men det kunne måske have været den, jeg skulle have købt for at starte, så har jeg haft 32% i plus, men sådan er det jo mange gange, når man står ved en skillevej en gang imellem. Så, og da den så var nede i februar-marts måned, så var det jo en faldende trend, og så passede jeg lidt på, men den kørte jo netop lige ned til den støttelinje, og så holdt den opadgående tendens, så den ser faktisk fin ud, hvis man har den, vil jeg holde den. Skal man købe den lige nu? Skal vi ikke lige, måske skulle man afvente et regnskab, alt efter hvordan man ligger, også hvor mange penge man ligger med i søen, og hvad ens tidshorisont er, ikke? Så det vil jeg måske gøre. Men Per, du lægger altså vægt på, altså den nye ledelse ser ud til at, hvad skal vi kalde det, walk the talk, eller hvad man siger på moderne business engelsk. Er det ikke lidt tidligt sådan egentlig helt at vurdere, om de formår at eksekvere på, ja, sådan på lidt længere bane i hvert fald? Det kan man jo altid sige, men first thing first, og jeg synes jo så langt så godt, at de har gjort det. Jeg synes, de er i gang med et hamskifte, og det er sådan, at hvis man kigger, jeg får jo lov til at udgive karakterbogen 4 gange om året, og der vil jeg bare sige, at F.L. Schmidt, dem gav jeg et rent 12-tal efter første kvartalsregnskabet. Og det er jo ikke fordi, at de lige pludselig spurter afsted. Det er jo ikke fordi, at omsætningen lige pludselig stiger med 25%. Det er jo ikke fordi, at EBIT-marken lige pludselig går op til det niveau, som de i 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 havde sagt, de gerne vil være på. Men det er simpelthen fordi, at når du har en situation, hvor der kommer en ny ledelse, hvor man ligesom siger, failure is no longer an option. Når den historiske ledelse har brugt mere tid på at finde gode grunde til, at de ting, man arbejdede med, ikke virkede, i stedet for at få dem fikset. Når man ikke har haft bestyrelsen, som har været tæt nok på forretningen og sørget for, at det ville gøres, jamen så har man en situation, hvor tingene de bare daller afsted. Ledelse er sindssygt vigtig, sindssygt undervurderet, og udfordringen er, man ved først sådan for alvor, hvor god en ledelse der var, når den gode ledelse ikke længere er der. Det er jo det, der er den kæmpe store udfordring. Ja, jeg havde fornøjelsen af deres CFO i studiet. Det er godt nok, at vi har været et halvt års tid siden, men det var altså vores CEO-særudsendelse, som vi laver om efteråret. Der har altså Roland Andersen på besøg i studiet fra F.L. Schmidt sidste år, og ja, altså, der er mange spændende ting, som han kommer ud med der. I kan stadigvæk finde podcasten inde i jeres podcast, eller vores podcastarkiv. Der kan I altså bare søge efter F.L. Schmidt. Nå, Lars Persson, du har taget nogle svenskere med. Skal vi ikke lige hoppe over og tage en af dem? Hvad er det for nogle svenskere, som du synes har været spændende at holde øje med her i første halvdel af 23? Jo, men en af dem, der var nærmest lå til, undskyld mig udtrykket, højreskøjten, det har sådan været som en som ABB, en rigtig egentlig kedelig aktie, som jo egentlig ikke drøner derudad, men alligevel i år har den lavet 33%. Og det er jo fordi, den har hele den her robotteknologi med, som vi arbejder så meget på inden for industrien, og så har den alle de her kraftværkstationer, som den er med i, når vi skal have sat ting og sager op. En gang imellem, så falder de lidt i tønden, fordi de havde for eksempel et uheldigt sag nede i Sydafrika, hvor at der var nogle ting, der ikke virkede, og så kom der et stort søgsmål. Så det er egentlig bagsiden, at det er jo sådan et konglomerat, og vores gode gamle, hvad kan man sige, revolutionsinvestor Christer Gadel, han har jo flere gange egentlig snakket om, at man skulle splitte det en lille smule op, og så alligevel blev med, at det har været små ting, man har klippet fra. Så det er altså et konglomerat, og derfor så kan man jo også nogle gange opleve, at måske er alle ting ikke helt værdiansat, men jeg ser stadigvæk et interessant potentiale, og aktien ligger sådan i en fin stigende trend og bundet ud i juni måned i 260, og nu ligger den 420, og ja, altså det er jo ikke sådan en, der vælter træerne, når den drøner afsted, men alligevel har den lavet 33% i år plus udbytte. Og det er jo altid let at se, hvad man skulle have gjort, Lars, der året startede, men altså, du mener altså, at der er mere at komme efter i ABB. Hvorfor tager du den så ikke ind på bogen nu? Ja, det er fordi, nu har jeg ikke nogen penge. Jeg har brugt alle pengene, så nogle gange så er det jo det der med, så skal man sælge noget andet, men det, jeg har i porteføljen, det tror jeg jo på, og med LK er jo blevet en gammel sted i mand, for eksempel, ikke? Nokian Tyres har jeg må købe. Altså, de kan ikke lide gamle mennesker derovre. Nej, det er det. Så nu må vi se. Det kan jo godt være, at jeg vender rundt på en tallerken, og så køber den i løbet af sommeren, hvis der kommer gode regnskaber, men den ser god ud stadigvæk. Okay. Og Per, næste aktie, som du har taget med til os, det handler om høreapparater. Demant. Hvorfor? Ja, jamen, jeg synes jo, Demant, som jeg også har givet løbende høje karakterer i karakterbogen, Demant, de leverer stilsikkert og stålsikkert. Hvis man kigger på deres guidance, da de kom med deres årsregnskab og lavede guidance, så gik der ikke ret længe. Så opjusterede de første gang. Og når man opjusterer ud fra et rigtig godt udgangspunkt relativt tidligt på året, så er det, fordi man har styr på sin forretning, så er det, fordi man har en god sigtbarhed. Og det er jo sådan, at når det regner på præsten, så drøber det på dejen, og så tænker folk, så må det jo sådan set også være godt for GN Store Nord. Og der er jo sådan to ting i den der ligning. Den ene, det er, at GN Store Nord er jo rigtig meget headset og rigtig meget alt muligt andet, og en hel del høreapparater, hvor man kan sige Demant. Det er næsten udelukkende høreapparater. Det er sådan den første ting. Den anden ting, det er jo sådan lidt ligesom man kan kalde dansk supermarked versus Coop. Coop eller dansk supermarked, de kan slet ikke undvære Coop, fordi hvis man ikke havde Coop, så kunne man slet ikke se, hvor godt dansk supermarked egentlig gør det. Og i den her scene, så må man bare sige, at Demant er storebroren til GN Store Nord, og de gør det altså stål- og stilsikkert. Så de leverer rigtig, rigtig solidt, og jeg er imponeret. Okay, så der er mere at komme efter, synes jeg også, jeg næsten hører dig sige i, ja, jeg ved godt, du må ikke komme i kursmål og den slags, men de gør det i hvert fald godt, det er en okay forretning, Lars Persson. Du kan måske fortælle os så, om der i hvert fald i forhold til den tekniske analyse er mere at komme efter i Demant. Ja, der har lige sådan en pause. Det sjove er jo, siden april måned har den bevæget sig rundt lige ned under 300, ikke? Og det er jo ligesom om, at vi mangler lige det her regnskab, der skal bevise, at de stadigvæk måske er on track og et eller andet, men det er jo sjovt nok, at man har opjusteret, og så ligger man sådan lige og holder den lidt i ørerne med det der kurs 300, ikke? Så jeg vil jo nok vente. Den sluttede i går i 2,76, og så kan man sige, skal vi bryde 300, men det er jo sådan noget teknisk analyse engang er, så kan den stige yderligere op, som jeg ser det, så, og 300 er alligevel et par procent væk, ikke? Så hvis man nu er lidt grådig og er lidt risk lover, så kunne man, og det er måske ikke så meget risiko alligevel for Demant, men så kunne man måske godt lægge sig i Demant-slipsbordet allerede nu. Men hvis nu jeg er grådig og risk lover, som du siger, Lars Persson, så kunne jeg da også finde på at tænke, nå jamen GN, den har jo ikke rigtig leveret noget afkast i år, den er nede med 2%, Demant er op med 38, altså der må der være meget mere at komme efter på den korte bane, hvis man hopper i GN, Per? Det tror jeg faktisk er ret, det tror jeg er tvivlsomt. På den lange bane, der kan jeg godt se, hvad for et resonemang, du sætter ned over her. Det er jo sådan, at ingenting kommer ingenting, undtaget ubetalte regninger og lommeuld. Og med hensyn til Demant, jamen, så er det sådan, at prisfastsættelsen er jo høj. Det må man bare sige. Så på kort sigt, hvad er sandsynligheden for, at Demant indfrier det, som de har stillet investorerne i udsigt? Jeg håber da, at det er svaret til den sidste guidance, de har lavet. Så den håber jeg da er meget fornuftig. Når man kigger på GN, så kan man sige, at hvis man har et par år og tror på, at ledelsen kan levere på det, som de har sagt. Og det har det jo knebet noget med. Ikke kun i år, men kigger man tilbage til finanskrisen, så var GN jo også en af dem, der blev hamret i gulvet og havde sværest ved og var længst om at komme op igen. Men de kom op igen. Det er ligesom en bokser, der er udbokset eller har fået en uppercut, der gør, at man ikke rigtig ved, om de er gået teknisk knockout, men over tid, så kommer de måske op igen. Så hvis det er sådan, at GN kan levere på det, som ledelsen har sagt, de vil levere til investorerne, så er det klart, så er prisfastsættelsen, den er jo moderat. Det må man bare sige. Udfordringen, den er, at der er simpelthen for mange snubletråde, når GN de laver noget. Der er kapitalfremskaffelse, der er købet af SteelSeries, der er en lang række ting, hvor man løbende påvirker det, som man under ingen omstændigheder må gøre, nemlig usikkerhed og risikopræmier. Der er alt for mange virksomheder, som simpelthen ikke er dygtige nok til forventningsstyring, og i går, der fik vi jo endnu et skidt eksempel på det. Det kan være, at vi kommer lidt ind på det senere. Ja, det kan være, at vi gør det. Men Per, det lyder til, at du lægger meget mere vægt på sådan driften i selskaberne, og så måske ikke så meget vægt på, hvad det er for en branche, de lige præcis er inde for. Altså, du tænker ikke først og fremmest, jeg skal have nogle høreapparater i min portefølje, og så vælger du nogle af de her aktier ud. Du tænker nærmere på, hvilke selskaber er egentlig driftet godt og sundt og fornuftigt? Jeg tror faktisk, det er det rigtige at gøre. Historisk, der har jeg lagt lidt for lidt vægt på, hvad det er for nogle højkvalitetsselskaber, der er, og lidt for meget vægt på, hvad det er, det store og uforløste potentiale. For der er en god grund til, at noget er billigt, og der er også en god grund til, at noget er dyrt. Så når demand er højt prissat, så er der en god grund til det, og den gode grund, det er, at demand har leveret varen. Det er altså sådan, at det der med at finde nogle aktier, som leverer år efter år efter år efter år, og så finde nogen, der er rigtig, rigtig lavt prissat, jamen det finder man altså relativt sjældent, og hvis man finder på det, så forsøger man jo lidt ligesom kæresten, som møder sin modpol der, og som bare lige siger, jeg har lige mødt den perfekte, jeg skal bare lige lave en lille smule om på de her ting. Og der ved man, at der er du altså nødt til at, du er nødt til at købe hele pakken, fordi ellers så går du hele tiden og forsøger at ændre på noget, som viser sig at være svært at ændre på. Okay. Godt, Lars Persson. Er det samme måde, du tænker, når du skal ud og finde aktier? Altså, det handler først og fremmest om, hvilke selskaber er gode og sunde og solide, og måske også drevet ordentligt af gode og sunde og ja, fornuftige ledere. Og så er det sekundære egentlig, hvad de går og laver. Ja, men som regel, så tror man jo, at lederne er gode, og det er veldrevet. Nogle gange bliver man jo så overrasket over, hvordan det så i virkeligheden... Hvor gamle de er. Hvor gamle de er, eller hvordan det står fast rundt omkring. Så det er jo der, hvor man måske bliver taget lidt på sengen, eller hvad de lige pludselig laver, eller hvad de lige pludselig laver om, som vi jo oplevede i går, hvor man bliver sådan helt forskrækket over, at man lige pludselig laver noget om fra den ene dag til den anden. Nu kan vi se, at Sobeys administrerende direktør har været på posten i 3 måneder, og nu løber han for posten, eller også, ja, det ved vi ikke, hvad der er sket, men den falder så meget beskedent i dag. Jeg tænkte også, hold da op, så skal den der også have en ordentlig en på kajen, men det gør den så ikke i dag. Men, så det er jo sådan nogle ting der gør, at man kan blive forskrækket eller opdage, at vi er i den helt forkerte, i det helt forkerte selskab. Ja, det er altså ALK, vi står og henviser til et par gange her, uden egentlig at sige det. Vi vender tilbage til aktien, for vi skal selvfølgelig også tale om det, der skete lige præcis i går. Men Lars Persson, du har taget endnu en aktie med til os, som sådan har udmærket sig i den ene eller i den anden retning. Så vidt jeg forstår, så er det lidt nedadrettende retning, vi kigger på her. Viaplay. Ja, Viaplay, den tog jo åbenbart markedet med storm på den helt forkerte måde, fordi der var jo vækst og forventninger, og der var skruet op for den helt store ambitioner, og der var lagt i selen, men det kunne de ikke indfri, og direktøren fik lov til at gå, og man rykkede rundt på det, men det var jo også noget, at ordentlig gok i nøden, den fik til investorerne der, og der bliver man jo taget på sengen, og jamen, det kan jo godt være, at teknisk analyse har sagt, jamen Viaplay, det var en fantastisk aktie, og så videre, men du kan ikke nå at reagere, i hvert fald, hvis du ikke sidder lige foran skærmen, så det er jo sådan noget, man også nogle gange skal erkende med sig selv, jamen nu bliver der lavet helt om, de kommer med nogle helt andre forventninger, er det så her, jeg skal være, og så må man jo enten sige, jamen jeg bliver, fordi på lang sigt tror jeg på skidtet, eller jeg siger, nej, men så skal jeg ud af den her branche, fordi jamen det ser for farligt ud for mig, ikke? Den er jo fuldstændig eroderet i øjeblikket, aktien, og ligger jo langt, langt nede i forhold til, hvad den har ligget i før. Og det kan jo så også være, at man måske skal stille sig selv den der, hvor er det lige den der branche i øjeblikket med alle de her tv-kanaler, og hvad er det, vi gør og vælger fra og til, ikke? Så det er måske også et vink med en vognstang, eller var de bare uheldige at have sat sig på det helt forkerte i øjeblikket? Så det skal man jo ind og overveje, når man sidder der som investor. Så det, jeg synes, jeg hører dig sige, Lars Persson, det er simpelthen usikkerheden om, hvad der skal ske i fremtiden, der gør det. Det kan godt være, at det kommer til at blive godt, men ingen ved det rigtigt nu. Nej, der er jo så lange udsigter for, hvordan de kommer op af den her bakke, ikke? Nu købte jeg jo bare for at lige vælge Nokian Tyres, hvor de blev jo ramt ved, at der skal starte en krig i Ukraine, hvor alle deres fabrikker i Rusland, dem blev det afskærmet fra, og nu er de begyndt at bygge en ny ned i Rumænien. Jamen, der er det jo sådan en eller anden, mener jeg jo i hvert fald, hvis jeg kigger langt ud i horisonten, at der skal det jo nok blive godt igen. De kommer op og omsætte og køre igen. Her, der ved vi jo ikke, jamen, vinder de kunderne tilbage? Vinder de alt det tilbage, som de havde satset på, ikke? Og vunden gør de det. Så det der også, synes jeg, er meget stor usikkerhed på Viaplay i øjeblikket. Per, synes du også, der er stor usikkerhed på nogle af de her streamingtjenester, for eksempel sådan et selskab som Viaplay? Ja, det må man sige. Aktiekursen er jo 70% lavere, end den var forud for den her skæbnesvanger nedjustering. De kom med natten til mandag. Jeg tror, det var natten til grundlovsdag i Danmark, hvor svenskerne jo stadigvæk havde handelsåben, hvor den på dagen faldt 1 eller 62%. Mm-hmm. Så hvis man kigger på Viaplay, så tror jeg, at investorerne ligesom tænker, den opskrift, de ligesom har, det er, bryder de nogle af de her covenants, betingelser for lån. Det er jo det, Pernille Ehrenbjerg, så vidt jeg har set, er citeret for i Dagens Industri, at de er ikke snærende. Fordi hvis de bliver snærende, så sker der det, at bankerne de beder selskaberne om at finde lidt mere egenkapital. Og hvis de skal finde lidt mere egenkapital, så er det sådan, at så er vi tilbage til en af de traditionelle ting, som selskaberne har meget store problemer med, ligesom GN. De kommer til at udstede nogle aktier på de forkerte tidspunkter. Hvis det er sådan, at man skal hente et vist antal penge, når kursen den hedder 50 i stedet for, når den hedder 200, så skal man sælge fire gange så mange aktier. Det påvirker kapitalomkostningerne. Så tror jeg, investorerne er lidt nervøse for at låne ved, og ligesom tænker, kan vide om Viaplay, hvis de er udfordret, og når de har sagt, at 2025-planen, strategien ikke længere er aktuel, om de kommer til at sælge nogle af de rettigheder fra, som de har købt for dyrt. Så de har en situation, hvor vi med sikkerhed ved nu, at forbrugerne har sagt, at midt i den her udfordring, vi er i nu, der har vi ramt prisloftet, for så vidt der angår abonnementer, og de har købt sig nogle forpligtelser, hvor de skal betale de her rettigheder en periode, hvor man kan være lidt nervøs for, om de bliver tvunget til at sælge dem til en lavere pris, og så ser vækstcasen på den anden side anderledes ud. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at Viaplay, de kommer til at koncentrere og fokusere deres forretning og ikke gå så meget geografisk ud i forhold til, hvor de har været, og nok også blive kendt for det, de historisk har været lidt mere kendt for, nemlig, at de godt kan lide at transportere nogle sportsrettigheder til nogle store begivenheder. Jeg tror bare, de har skulle lave alt for meget på samme tid. Og så har vi i Sverige, der har vi altså set, vi har set nogle rigtig, rigtig grimme af dem, det her i første halvår. Vi har set SBB, som jeg tror, de fleste private investorer har stiftet bekendtskab med. Vi har set Intrium, som også har fået lidt på tæven. Ejendomsselskaber mm-hmm. og forskellige andre ting, og så har vi set Viaplay. Der har altså været, der har været smæk forskillingen for nogle af de her selskaber. Ja, det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Per Hansen og Lars Persson, og vi kigger tilbage for forhåbentlig at blive lidt klogere på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Hvis du vil blande dig i den debat, så skriv du bare til mig, 42 42 0321. Husk at starte beskeden med Mio. Ja, Per, den sidste danske aktie, du har taget med til os, det er Lundbeck. Hvorfor har den udmærket sig særligt i starten af 2023? Jamen, Lundbeck, de er begyndt at fokusere på det, som Lundbeck burde have fokuseret på altid, nemlig at drive deres forretning. Og så alt det der ved siden af, deler investorerne op i A- og B-hold, og snakker om, at Lundbeck har brug for at købe noget mere til deres pipeline på et tidspunkt, hvor aktiekursen er blevet sendt helt ned i en kælder sort som kul. Der må man sige, at det var en katastrofe. Det var forventningsstyringsmæssigt. Man tog simpelthen den forkerte medicin på det forkerte tidspunkt. Det kunne næsten ikke blive værre. Og investorerne, de reagerede fuldstændig som forventet. Og der var sådan, at jeg så nogle analytikere, som begyndte at nedjustere den, simpelthen af den simple årsag, at de blev bange for, at investorerne de vil sælge aktien. Det er jo ikke det, som analytikerne i princippet burde koncentrere sig om. Men det var helt forfærdeligt. Og nu ser det ud som om, at Lundbeck, de er kommet på andre tanker. Nu begynder de at guide på EBITDA. Når jeg siger det, så er det, fordi de guider på cashflow. For når det er sådan, man køber nogle virksomheder, så kan det godt være, at man får lidt goodwill med i bagagen, hvis der ikke er så meget omsætning i de der. Så får man masser af goodwill, og hvis man får masser af goodwill, så skal man afskrive på masser af goodwill, som jo ikke nødvendigvis er særlig kontantstrømsbelastende, hvis overhovedet. Så Lundbeck kommer fra en position, meget lav prisfastsættelse, har gjort stort set alle de fejl, man kunne gøre, har haft en pipeline, som har været for svag. Den begynder de at få lidt mere ud af, også selvom de har nogle patentudløb og ting og sager, så arbejder de meget mere og meget bedre med det, som virksomheden burde arbejde med, nemlig udvikling af forretning, og så ikke alt det der fjumrum ved siden af, hvor man snakker om, at man skal ud og købe nogle virksomheder, når man har en aktiekurs, som er fuldstændig totalt udbumpet. Fordi så er vi tilbage igen, hvad der er det helt essentielle. Hvis man skal udstede nye aktier, køber en virksomhed med nogle aktier, som er lavt vurderet, så bliver det rigtig dyrt, spørg GN. Og hvis man kigger på mit yndlingseksempel, som jeg altid tager frem, DSV. Når det er sådan, de skal købe virksomheder, så har de enten kontanter med, men ikke sjældent, så siger dem, de gerne vil købe. De siger, vi er talentløse, men I er dygtige, så vi vil rigtig gerne modtage DSV-valuta. Det er hard currency. Vi vil gerne modtage DSV-aktier. Og det er ikke udvandende. Og grunden til det, det er, at DSV, de leverer varer til tiden, og så leverer de gode resultater til investorerne. Og når det er sådan, at de skal betale med egne aktier, jamen så siger investorerne, så skal det nok gå for prisfastsættelsen, der afspejler en tårnhøj tillid til selskabet. Det er, jeg tror, jeg har fået lejlighed til at sige det 1, 2 eller 33 gange hernede i Millionærklubben. Jeg finder anledning til at gentage det, og jeg håber, der er nogen, der gider at lytte. Og Lundbeck-aktien har jo også kørt ganske pænt i år op med 39% sådan i hele træskolængder. Per, sådan, hvordan ser den ud rent teknisk? Jamen altså, den er lige været op og kys 40, og der var den også tilbage hen i juni-juli måned. Så nu er den lige faldet ned til omkring de der 35, og jamen, da den lige var deroppe at kysse, der solgte jeg min portion, fordi så ligesom med det her fald, så trendkanalen bare lige... Ja, man skal huske at tage lidt gevinster en gang imellem, ikke? Og jeg tænker, at den skal i hvert fald op en gang til 40, og så kan man jo håbe på, at tredje gang bliver lykkens gang, hvor den bryder. Så kan man kan jo køre herned på en 35-niveauet, og så når den bryder 40, så får man jo rigtig valuta for skillingen, og så skal vi vel have den op i et sted omkring en... så kan vi jo stå og drømme højt, men jeg kunne godt se 50-niveauet. Jeg ikke sige, at jeg lover det lige nu, men det ser rigtig godt ud. Men jeg har lige solgt mine, og vil egentlig måske samle op hernede på de her 35, hvis de ikke bryder for alvor igennem, og hvis markedet sådan nogenlunde arter sig. For jeg er helt enig med Per. Problemet var, at de lavede alle mulige fixfakserier, og pipelinen den blev helt fuldstændig smadret. Så man tager en tur over til Sverige igen, så AstraZeneca var jo netop et godt eksempel på også nogen, der havde en fuldstændig smadret pipeline for en del år siden, og hvis man ser på deres kursudvikling nu, jamen så er det jo lige før, man får armene op over hovedet og ærger sig over, at man ikke har været med på hele den tur, for det er jo Novo om igen. Så vi kan jo håbe på, at Lundbeck har fået smøret ærmerne op, og så må vi glemme det der med A og B-hold, og så må vi så se, at de bryder igennem 40 og kunne køre længere op, og de selv udvikler noget til deres pipeline, og ikke, og hvis de så skal købe noget, måske gøre ligesom GN-storen, eller DSV, hvor de har nogle aktier med i porteføljen, som de så kan dele ud af, ikke? Sådan så at det bliver på den måde, man finansierer det i stedet for. Ja, og hvis der nu sidder nogle lytter derude, bliver lidt forvirret, Lars Persson, du siger, at du vil købe sådan omkring de 35, og den handler altså under 35 nu, ikke? 33, 62, men det er jo fordi, du vil gerne have ligesom en trend, der ligesom er startet, og så er du ligeglad med de første kurspoint på en eller anden måde. Yes, okay. Per Hansen, jeg ved godt, at investorerne altid er lidt længere fremme end sådan, de reelle økonomier, og selvfølgelig også, hvad der sker konkret nede i selskerne fra dag til dag. Men det lyder også som om, når jeg hører din beretning om Lundbeck, at det er lidt et langt, sejt træk, der først lige er gået i gang. Ja, altså hvis man har været langsigtet med i Lundbeck, det at være med jo siden Cipralex-dagene og alle de der ting, så må man bare sige, at det har været en... Der må man over lange perioder have været meget skuffet. Men det er vel få af de rigtig store danske selskaber, som har skiftet CEO så ofte. Vi har fået desværre mere kolorit, når det var sådan, en CEO skulle ind eller skulle ud, end der egentlig var positiv opmærksomhed omkring de resultater, som Lundbeck har lavet. Jeg tror, Lundbeck er meget grundige. Jeg tror, at de er sort-hvid. I den forstand, at de er det her sort-hvide, det er grundsubstansen. Det er ikke grundfarverne, men det er grundsubstansen. Den arbejder med, de er meget grundige i det, de gør. Men hvis vi kigger på det, som investorerne kigger på, jamen så kigger de jo på, om selskaberne er i stand til at skabe værdi. Og skabe værdi, det er jo vækst. Det er profitabel vækst, men det er også, om man er bedste ejere til de ting, man gør. Og der står Lundbeck jo i en situation, hvor Lundbeck-fonden, som jo, så vidt jeg husker, ejer 69%, de er altså en klods om benet. Og i den her scene, jamen, så er det sådan, at så er det måske udfordret. Det er måske, at det er sværere end som så at gøre noget ved den der konstellation. Ikke mindst, fordi Lundbeck-fonden jo ikke ser ud som om, at de er til sinds at bevæge sig ud fra den position, som de er i. Så jeg synes... at Lundbeck-fonden, de skulle, lidt ligesom jeg samtidig hører politikerne sige efter et valg, siger, at vi skal være folketing for hele Danmark, så tænker jeg, at Lundbeck skal jo være, Lundbeck-fonden burde være dem, som løfter for hele aktionærskaren i Lundbeck, og det synes jeg, at de har endnu til gode at bevise. Så du synes måske, de skulle skille sig lidt af, så de ikke er så meget store ejer af Lundbeck, altså fonden ligesom ikke skulle have så mange aktier, men på en eller anden måde som investor, så er der vel også en vis tryghed i, at der sidder så kæmpestor en fond bagved og har deres ryg? Nej. Nej? Okay. Det synes jeg faktisk ikke. Godt. Og det synes jeg faktisk ikke ud fra den betragtning, at det er jo sådan, at topstyring er super godt, hvis hende, der sidder i toppen, er super skarp. Men topstyring er ikke super godt, hvis dem, der sidder i toppen, de ikke styrer i forhold til den værdi, der skal skabes. Og det er sådan, at det er meget nemt at sige, at på 5 års sigt, der skaber vi værdi. Nu har jeg haft lejlighed til at snakke med en hel del topledere i C25, og det, de egentlig siger, det er, at vi ser faktisk ikke, at der nødvendigvis er nogen konflikt mellem den langsigtede værdiskabelse og det, vi skal holde øje med på kort sigt. Det er ikke sådan, at man skal drive sin virksomhed efter, om kursen den skal stige mandag, tirsdag eller onsdag. Slet ikke, på ingen måde. Men det er sådan, man skal altså holde øje med og modtage med glæde og kyshånd det investorfeedback, der kommer, når det er sådan, der er nogle investorer, der vender tommelfingeren lidt nedad og er lidt usikker på, om den guidance, man har lavet nu også kan holde, eller om den indtjening, som man har sat til at indfinde sig om 3 eller 4 år, den nu også viser sig at kunne komme ned på bundlinjen. Og der er det altså sådan, at når vi som mennesker er udstyret med 2 ører og 1 mund, så er det ikke tilfældigt. Godt. FL Schmidt, Demant og Lundbæk, det er altså de 3 aktier, som du peger på, Per, der har gjort det rigtig godt i løbet af de første 6 måneder af 2023, og som der ser ud til at være godt gang i. De bliver grundigt ledet, der er styr på butikkerne, og det er interessante selskaber at holde øje med også de næste 6 måneder. Ikke, at man skal investere på så kort sigt, men det er en helt anden snak. Vi skal også lige omkring det selskab, som virkelig tog alle overskrifter i går, og jeg kan også se, det vælter ind med spørgsmål fra vores lyttere på sms'en om lige præcis ALK. Og det var jo også i går, at de var ude og melde, at de skulle skifte topdirektør. Carsten Hellmann, han er simpelthen blevet for gammel. Det var, hvad deres bestyrelsesformand var ude at sige i pressen. Vi skal have en yngre mand på posten. Han er blevet for gammel. Per, hvad var det, der skete over i ALK i går med dine øjne? Jamen det, der skete, det er jo en catch 22. Det er jo det værste, der kan ske overhovedet. Hvis vi kigger på første kvartal, der 3 uger før, der kom første kvartalsregnskab, der kom man med nedjustering, fordi man siger vækstraterne i tabletsalget. Og tablet er jo det, der har været med til at drive indtjeningsforventningerne, vækstforventningerne og håbet om, at man i 2025 kan levere EBIT-margin på 25%. Så var investoren, de fik altså et ordentligt slag i maven. De skulle lige trække lidt luft ind. Og så skete der faktisk det, at aktien var begyndt at stabilisere sig igen, fordi blandt andet Carsten Hellmann ligesom har sagt, ja, altså vi er jo blevet lidt forslået, men altså vi er jo ikke down and out. Vi skal nok komme igen, og noget af det, vi har set, det har været, at vi har haft lidt nogle skuffelser i Norden og i Tyskland med hensyn til vores salg, men det tror vi på, at det skal nok komme tilbage. Så havde aktien stabiliseret sig sådan i niveauet 86, 87, 88, 89 på et lavere niveau, så kommer man ud, så tror jeg sådan lidt som fra en klar himmel, der kommer der lige pludselig skyen der, som siger, nu er Carsten Hellmann, han er blevet vejet og fundet for gammel, han er blevet udsat for et generationsskifte, og så er der nogen, der ligesom diskuterer, om han er blevet fyret. Det er jo totalt spændt, fordi udtalelserne i går fra bestyrelsen, det var også det to initiativet, han har fået 2 års aftrædelsesordning, han bliver der 6 måneder indtil ultimo, det vil sige, han har 18 måneder med i bagagen. Han er blevet fyret. Okay, men gør det nogen forskel for aktien, om han er blevet fyret eller ej? Nej, det gør det sådan set ikke, men det er hele forløbet, der gør en forskel. Så efter Q1, så er man irriteret over Carsten Hellmann. Nu bliver Carsten Hellmann så fyret. Nu er man så irriteret over det. Og det fortæller jo meget godt, at når man kommer ind i en situation, som bestyrelsen lige har bragt sig selv i, ved ikke at forventningsstyre rettidigt, jamen så er det sådan, så er man i en catch 22, uanset hvad du gør. Så er det sådan set forkert, siger investoren, fordi den der bare den her usikkerhed, der vokser, og det er det, der er rigtig uheldigt og rigtig ulykkeligt. Og udfordringen den er, vi ved faktisk ikke, hvad der sker i det her selskab før om 12 måneder. Når jeg siger det, så er det fordi den nye direktør, som sagtens kan være en fremragende erstatning, om 12 måneder, der har han været i ALK efter planen i 6 måneder. Han har leveret et kvartalsregnskab for Q1 i 2024 og er på vej til at levere et halvårsregnskab i 2024, og han har formentlig opdateret på det, han tror på vil være 2025-planen og hvor de er på vej hen. På kort sigt, der ved vi simpelthen ikke, hvad der skal ske, og derfor, jamen, så må man sige, at det her det er et rigtig godt eller rigtig skidt eksempel på, at man burde endnu en gang have været bedre til forventningsstyringen. Lars Persson, du er jo simpelthen aktionær i det selskab, og det har ikke været nogen særlig god tur for dig igennem 2023. Der har, altså, eller 22. Eller 22 for den sags skyld. Hvad mener du om hele den her situation? Nå, jamen, det er jo sådan en, altså, hvornår skal man gøre det? Hvornår er ret tid i omhu, ikke? Men det kommer der lidt bag på os, eller bag på markedet i hvert fald, at det var nu. Fordi at 59 år, tror jeg, vi har regnet os frem til, at Carsten er derude, er vel ikke nogen alder, medmindre vi er i gang med det der aldersdiskriminering. Det gider vi ikke at gå ud på. Så det kommer altså, lidt... det er ikke nogen alder, hvis man... gør det godt, og gør det, som bestyrelsen gerne vil have, så er det vel lige meget, man er 59 år i hvert fald, så det er jo ikke noget med det at gøre. Nej, det er det ikke, men man har, et eller andet har han i hvert fald ikke gjort, som bestyrelsen har gerne vil haft. Det var de der 10.000 brugere, man manglede nede i Tyskland. Det er jo svært for manden at løbe rundt og hente Schulzer og hvad de nu hedder, ind i klinikkerne, hvis de ikke vil derind. Så det, ja, det ved jeg ikke, hvad der lige skyldes der. Og nu er det jo netop, at nu har vi en direktør, der sidder og triller tommelfinger, fordi han skal jo egentlig ikke gøre noget. Og vi har også fået en ny CFO, og vi har også fået en ny udviklingschef, synes jeg også, jeg læste. Så hele holdet er jo egentlig lige pludselig nyt, og så kommer der en ny direktør om et halvt år, som så overtager et regnskab fra en anden fyr, og det bliver jo sådan noget, det bliver jo ligesom sådan et tomrum, som man må håbe, at dem nede under er jo også med inde i arbejdsplanen og har smøret ærmerne op for at nå det, man gerne vil have nede for bestyrelsen af. For lige nu, så er det nogle nye folk, der sidder på posterne, og de har stak af papir, de skal læse igennem for at blive kloge på det. Så ja, det var måske sådan lidt uheldigt. Det kunne være, at de nye folk, der var kommet ind i direktionen, skulle have haft lidt længere tid, og så kunne man have sagt farvel til Carsten. Ja, i 24 måske, eller et eller andet, så har man måske også fået ro på, og så har man også fået alle de der Schulzer og hvad de nu ellers hedder. Jamen, jeg elsker, at vi også er eksperter i ledelsesrådgivningen her. Men det er jo bare det, og man kan jo se, at kursen reagerer på, at der er nogen, der er blevet forskrækket over det. Så det er ikke, fordi jeg er hverken noget inden for ledelse, men jeg kan i hvert fald se, at der er nogen, der er blevet forskrækket og skuffet og irriteret, og det må man jo så også tage med ind i bestyrelseslokalet og sige, damage control, vi gjorde noget, der måske ikke var så aktionær, hvor jeg var så glad for. Og du gør jo også bare det, man skal som investor, Lars Persson, tage en holdning til selskabet og hvad der sker derinde. Så ja, det og er jeg fint. Jeg har jo så heldigvis nedbragt min beholdning, fordi den blev ved med at være dårlig. Så, ved du hvad, Kasper fra Aarhus, han spørger, hvor der er støtteniveauer. Altså hvis du kigger på en rent teknisk, så kan han godt tænke sig at vide, hvor er der en bund et eller andet sted, jamen, som man sådan kan... Som Per jo lige nøjagtigt beskrev, så havde vi jo fundet en bund. Nu er vi jo kommet lidt længere ned ad træet. Spørgsmålet er, hvor slemt det bliver, fordi at, så skal vi jo nogle år tilbage for at finde, at aktien har været i det her niveau. Vi skal jo omkring... Altså det værste er jo, at det er jo ikke så slemt igen. Omkring 75-73, og hvad bliver den handlet i øjeblikket? Der bliver den handlet i 79, så altså skulle den ned og suge lidt mere grundvand, jamen så er det ikke sådan, at det er meget langt nede, men den må da gerne stoppe det her, den her blødning, og det kan man godt se, at tilbage i 19, hvor at vi havde inden corona startede, jamen der var der lidt modstand i lige hvor vi ligger i øjeblikket. Så det der, det er jo helt ikke helt lige linjer, man behøver så tegne, eller sådan lige under, hvad facitstreger hedder det, under tingene. Så omkring de her 80-78, der må den gerne stoppe for min skyld. Der er ingen grund til at dykke længere ned, men så sådan er det. Så jeg holder stadig fast i den, for jeg tror på tingene på lang sigt. Godt, Lars. Per og Lars, de sidste 8 minutter, synes jeg, vi skal lade være med at kigge tilbage, men kigge lidt fremad, hvad der kommer til at ske i 2023, og måske også sådan prøve at finde ud af, hvad er det, der rører sig lige nu? Hvad er det for nogle tendenser, som der eksisterer ude i finans? Og Per, du har kigget på, hvad er det for nogle investeringsord, for eksempel, der er særligt i vælten lige for tiden, og der er sådan noget som AI og kunstig intelligens. Hvad mener du med det? Jamen, hvis man kigger på, som jeg snakkede lidt med Lars om, inden vi gik herind, hvis man har været glad investor i 10 af de 500 S&P 500-selskaber, som har gjort det bedst, Nvidia, AMD og hvad vi ellers har, fuldstændig fantastiske selskaber, så er man jo mega happy. Og hvis man ikke har det, hvis man har været investeret i 490 ud af 500, eller hvis man i Danmark har investeret væsentligt uden for Novo Nordisk, jamen så er vi bare i en situation, at der har man ikke rigtig fundet afkast. Så man kan sige, at investorerne er jo egentlig nervøse i flere dimensioner. For det første, så er de fear of missing out i AI, hvor alle penge, der går hen, the winner takes it all, og den her koncentration, vi ser, den har jeg i de her 31 år, jeg har aldrig set en så vild koncentration, som vi ser. I Danmark er det Novo Nordisk, i USA der er det, når vi kigger AI, så er det kun USA. Der kan godt være, at jeg går glip af en enkelt aktie i ny og næ, men investorerne, de køber AI i USA. De skal ikke have andet. Mm. Så den her koncentrationstendens, den synes jeg er mega fascinerende. Den er spændende, den er også lidt farlig, og noget af det, som investorerne de spørger sig selv om, det er, hvis nu der sker det, at investorerne de slipper trossen, og de ligesom siger, de bliver ikke trodsige, men hvis de siger, at de her AI-aktier, nogle af dem, de er måske løbet lidt i forvejen i forhold til det, som viser sig at være muligt og realistisk, vil det så betyde, at det øvrige aktiemarked crasher? Lidt ligesom i 2000, hvor man kunne sige, at de her dot-com-aktier, de var i førertrøjen. Og det tror jeg faktisk ikke sker. Det betyder ikke, at jeg ikke kan se, at de her aktier er meget højt vurderet. På ingen måde. Men den store forskel til 2000, det er trods alt, at der, hvor investorerne sætter nogle ret høje og ret vilde prisfastsættelser i forhold til den nuværende indtjening, det er jo selskaber, som har bevist, at de kan levere. Og det tror jeg, det er den helt store forskel. Og derudover, så kan man sige, langt, langt hovedparten af markedet er jo meget, meget lavt vurderet. Et rigtig godt eller et rigtig skidt eksempel, det er jo ISS. Hvis man kigger på ISS forward PE, så ligger det cirka det halve af, hvad det har ligget langsigtet. Og det betyder jo bare, at investorerne er nervøse. De er nervøse for, hvad sker efter Jakob Aarup Andersen, han tager afsted. De er nervøse for, om det granatchok, som man fik i forbindelse med nedjusteringen i 2018-19 stykker, i forbindelse med den store kontrakt, man fik med Deutsche Telekom, i forbindelse med hele det her skift med Jeff Grauenhorst, og i forbindelse med, at bestyrelsen ikke gjorde det godt nok. Det betyder egentlig bare, at det brede marked, der er prisfastsættelsen, den er altså, jeg vil ikke sige meget lav, men den er altså ikke udfordret. Så hvad sker der i andet halvår af 2023? Jamen fortsætter AI-bonanza? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den amerikanske centralbank er færdig med at hæve. Jeg tror, ECB hæver en gang mere, men så tror jeg også, at de tager måske en time-out. Og det betyder, at jeg ser ikke, at risikoen med alle de forbehold, der er, risikoen for, at vi får et katastrofalt andet halvår er meget stor, men det kan godt være, at vi kommer ud af andet halvår, uden at vi for alvor har fået noget større afkast. Men Per, du peger på, at noget er meget lavt værdisat, og noget er meget højt værdisat. Hvor efterlader det sådan den underliggende markedsstemning? Altså, er vi glade, eller er vi nervøse overvejende set derude på markedet? Jamen, vi er jo sådan set det hele, og det tror jeg, det er det, der gør investorerne nervøse og forvirrede og urolige, fordi alle dem, der forsøger at se, om de kan finde noget rigtig god value, der er meget lavt prissat, de kan faktisk sagtens finde det. Men udfordringen den er, at de bevæger sig ikke. Der sker ikke rigtig noget. Og hvis du så skal have nogle af de her virksomheder til at bevæge sig eller bevæge deres aktiekurs, så skal de jo vide, hvad er det nu lige, vi gør med kapitalanvendelse. For hvis det er sådan, at vores prisfastsættelse den er meget lav, og investorerne ikke tror på, at det, som vi regner med, vi kan levere på det, så skal man altså i gang med at få købt aktier tilbage. Den fejl, som der er rigtig mange virksomheder, der begår, det er, aktier stiger af pommeren til. Prisfastsættelsen er høj, og det går super godt, og hvad gør virksomheden så? De tjener mange penge, og hvad gør de med de penge? Dem går de jo og køber egne aktier, for det er jo en katastrofe ud over alle grænser, for der findes ikke ret mange af de her compounders. Der findes ikke ret mange Novo Nordisks, hvor det er ligegyldigt, at du købte på 400 eller 500 eller 600, for lige pludselig ligger kursen i 1200. Men der findes mange af de her selskaber, som er moderat prisfastsat, og de skal altså gå mere til stål, synes jeg, og bruge mere de her håndtag, som skal rive i. Så investorerne, de er nervøse, de er usikre, de er frustrerede, og de er irriterede over, at det ekstra investeringsarbejde, de har forsøgt at gøre ved at finde den undervurderede individuelle historie, den har givet dem enorm hovedbrud, fænomenalt meget risiko. Desværre er de ikke blevet belønnet afkastmæssigt med det. Ja, men på indeksniveau, der ligger vi jo altså stadigvæk meget tæt på all-time high, og jeg ved godt, det er enkelte aktier, der har trukket alt det op. Lars Persson, hvad er din holdning til markedsstemningen derude? Er du lige så kritisk som Per er, at folk rent faktisk er frustreret og nervøse? Ja, vi er nervøse, fordi vi er jo bange for, at vi kravler for hold op i træet. Der er jo stadig nogen, der råber lidt recession og sådan noget. Og hvornår kommer den der ulv der, ikke? Så vi er lidt usikre, men vi står også samtidig og tænker, jamen, jeg skrev forleden dag, om Tina er tilbage, fordi jamen, det er aktierne buller der ud af, men igen, som Per også siger, det er jo meget få aktier, der buller der ud af. Det kan man jo bare se i min portefølje. Altså, så man skal altså simpelthen virkelig have fundet de enkelte små diamanter, ellers så kan man stå på sidelinjen og føle sig uden at have noget afkast. Altså hvis jeg tager et godt eksempel over for Sverige, der er en, der hedder CTT Systems, der leverer aircondition til fly. Hvis man ser ned for flyindustrien, jamen Airbus er jo steget helt vildt, og vi har aldrig bestilt så mange fly, men den der CTT System, den er ikke rigtig begyndt at bevæge sig. Så der er jo nogle brancher underliggende i systemet, der ikke rigtig er fulgt med op rundt omkring, så man skal måske holde øje med, at der kan komme nogle gode historier, og det er jo måske dem, vi skal kigge på. Så der er jo meget, der venter på at stige. Nu har vi så en byggesektor, der falder lidt tilbage, det så med H+H. Så det er jo det der med, at man skal navigere imellem alle de der små fald. grupper rundt omkring. Ja, let er det ikke. Det er det desværre heller ikke i dag, hvor det danske aktiemarked er altså en lille bitte smule i rødt, men jamen, det er dog kun... Lige om lidt, så er vi plusbolig. Vi er dog kun lige rundt nullet. Det kan nå at ændre sig endnu. Bavaria Nordic, Jyske Bank og Novo Nordisk, det er altså nogle af de aktier, der ligger i toppen, mens vi i bunden har Pandora, Coloplast og AP Møller Mærsk. Lars Persson, skal du ud og handle i dag? Det skal jeg ikke, men jeg er glad for, at min NKT stiger, så det giver der lidt vind på min sejl i min portefølje, så nej, jeg skal ikke ud og handle i dag. Der er håb forude, også for din portefølje, Lars Persson, der desværre stadigvæk er i minus. Vi ser om andet halvår, at 2023 bliver meget bedre for dig. Tusind tak, fordi du var i studiet i hvert fald, Lars Persson, og også tak til dig, Per Hansen fra Nordnet, som altid en fornøjelse at besøge dig også. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Signe Terp som vært. Godt. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.